حضرات سورہ القمر سننے جا رہے ہیں. 54 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس میں القمر آیا ہے، یہی سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس کا زمان نزول مکی ہے، اس میں شق القمر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو محدثین و مفسرین کے نزدیک ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا تھا. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، یہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ سحر ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کو خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، یہ سراسر دانائی ہے لیکن یہ تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، تو یہ لوگ سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، کافر کہیں گے کہ یہ دن بڑا کٹھن ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ مجنو ہے اور اسے جھڑک دیا. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، چنانچہ اس نے اپنے رب سے دعا کی میرے رب میں مغلوب ہو چکا اب تو بدلہ لے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ، اور زمین کو پھاڑ کر کئی چشمے بہا دیے اور پانی ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا. وحملناه على ذات الواح ودسر، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا. تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترکناها آية فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ بدلہ اس کی خاطر دیا گیا جس کا انکار کیا گیا، اور اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب کیسا اور میری تنبیہات کیسی تھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے جھٹلایا، پھر میرا عذاب اور میرا ترانہ کیسا تھا. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ایک منحوس دن میں ان پر سناٹے کی آدھی چھوڑ دی جو مسلسل چلی. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں. فكيف كان عذابي ونذر. پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا پھر کیا ہے کوئی نصیحت ماننے والا. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے سے ایک اکیلے آدمی کی اتباع کریں تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِدٌ. کیا ہمارے درمیان یہی تھا جس پر ذکر نازل ہوا؟ نہیں بلکہ وہ کذاب اور شریر ترین ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِدُ. ان قریب انہیں کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کذاب اور شریر ترین کون تھا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ہم اڈنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں بس تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی اوٹنی اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا پھر ہر ایک اپنی باری باری پر آئے گا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اسے مارنے کے لیے درپے ہوا اور اس اوٹنی کو کاٹ ڈالا. فكيف كان عذابي ونذر. پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ہم نے ان پر ایک ہی دھماکہ بھیجا تو وہ یوں ہو گئے جیسے روندی اور ٹوٹی ہوئی باڑ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر. تو ہم نے ان پر پتھر برسائے مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے بوقت سحری بچا کر نکال دیا. نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر. یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر گزاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے یقیناً ڈرایا تھا مگر وہ اس تنبیہ کو مشکوک سمجھ کر جھٹلاتے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. اور ان سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کیا ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اب میرے عذاب اور تنبیہ کا ذائقہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. اور صبح سویرے انہیں نہ ٹلنے والے عذاب نے آ گھیرا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. تو اب میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت ماننے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. آلِ فِرْعَوْنَ کیا ہاں بھی ڈرانے والے آئے. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں زبردست قدرت والے کی طرح پکڑ لیا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ أم يقولون نحن جميع منتصر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام لے سکنے والی جماعت ہیں؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر ان کی یہ جماعت جلد ہی شکست کھائے گی اور پیٹ دکھا کر بھاگیں گے. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر بلکہ اصل وعدہ تو قیامت ہے اور قیامت بڑی دہشتناک اور تلخ تر ہے. ان المجرمين في ضلال وسعر یقینا مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر جس دن یہ جہنم میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے تو کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. انا كل شيء خلقناه بقدر بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو مقدار سے پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر اور ہمارا حق بس ایک ہی دفعہ کہنے پر پلک جھپکنے میں ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے. ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر اور تمہارے جیسی بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے پھر ہے کوئی نصیحت ماننے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو انہوں نے کیا ہے سب اعمال ناموں میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ یقیناً متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ قادر مطلق بادشاہ کے پاس عزت کے مقام میں ہوں گے.